Live op Radio Potterpoel. De pukkel. Oh, wacht, dan moet ik een maanlandering weer uitzetten. Wacht even. Dat doen we niet meer zo. Ik heb een. Pukkel was de meest gewilde school thuis in mijn tijd. Echt? Ja. Maar die kun je alleen maar kopen in dumpstores. Columbia Houston. Ja. Waar toen al eigenlijk vrij snel te gaan. Het gaat even over de pukkel. Want jij hebt een pukkel. Ja, ik heb een pukkel gevonden. Er staat ook een naam in, maar die kan ik niet lezen. Maar... Oh, het is een pukkel met een verleden. Ja. Hier staat iets geschreven, volgens mij. Ja. Maar er staat overal van alles geschreven. Heb jij er ook op geschreven? Of? Nee, nog niet. Maar ik heb wel de petjes druk gedaan. Oké. Okay. Oh, dus alle tekst is van de vorige bewoner? Van de vorige eigenaar, of eigenaren. Dat is dat wel niet. Ik zou zeggen bewoner, hoor. Staat er een nummer op? 0644. Dit is een nummer. Dit is een N. Oh, kun jij iets onderscheiden? Ja. Want hier staat een 6, hier een 4 en hier een 4. En dan staat hier een 2 en hier nog een 2. En daarvoor staat nog een 2. En dan hier... Een telefoonnummer. Ja, ik denk dat het een oud telefoonnummer is. Ah, kun je het telefoonnummer even voorlezen? Hier staat tel. En dan staat er... er staat er dus 2, 6, 4, 4, 2... En dan gok ik dat dit ook een 2 was. Niet genoeg voor een telefoonnummer. Hij vaagt nog meer uit. Wat? Tel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maar ik denk dat de rest is uitgevaagd, want hier wordt het steeds vager. Minimaal 6. Ja. Ik weet het telefoonnummer van mijn ouders. 4136. Mijn ouders waren 4136. Grappig. Kentgetal was 02999. Huckleberry Hound. Topcat. Maar een pukkel is dus een heel specifiek soort tas. Ja. Wat is er? Wat zijn de... Het is de stof, het is de formaat. Broodtas voor soldaten. Dat is ook maar wat ik me heb. Broodtas voor soldaten. Ja. Is het een lieve persoon? Oh ja, want dat kwam altijd wel van de legerdumps en zo, dat soort dingen. Ja. Ik heb deze van de legerdump. Deze heb ik van de legerdump. Oké. Ben ik zo blij mee? Isaac, I don't live in Amsterdam. I've not been there in the last year. De sleutels aan een haakje, dat kan heel fijn zijn, ja. Nou ja, ik heb dat nu sinds een paar maanden. Ik weet niet waarom ik het ook anders gedaan heb. Het geeft mij een enorm mobiel gevoel. Ja. Ik loop altijd zonder alles de deur uit. Zeg maar. Daar heb ik mijn sleutels aan een kitting. Ja, nee, maar dat is het, weet je. Ik kan gewoon alles uitdoen. Ik kan voorkomen naakt. Ja, en dan kan ik, als ik mijn sleutels heb, dan kan ik gewoon de deur uit. En dan kan ik enorme avonturen beleven. Ja. Met alleen sleutels. Ja. Die sleutels zijn mijn verzekering. Ja. Ja, je kan ook nog best wel nare verwondingen mee toebrengen. Ja, dat is waar. Soms, ja. Ik had mijn laatste akkerfietje was mijn schouder. Toen was ik, een paar weken terug ben ik gewoon midden in de nacht in het centrum op de fiets. Ben ik gewoon keihard op stilstand gekomen tegen iets met mijn schouder. Maar ik weet dus niet wat het was. Nee, ik weet het niet. Ik heb geen idee, maar ik stond opeens stil en ik had een enorme pijn in mijn schouder. En het was ook echt levensgevaarlijk om terug te fietsen, want ik heb een beetje instabiel voor ding, omdat ik een mandje voor op hebt. Als er wat zwaars in zit, dan moet je best fors corrigeren. Dat zijn ook mandjes. En met een kapotte schouder is dat gewoon echt onmogelijk. Ja. Dus ik ben nog een paar keer gevallen zoals. Dus ik weet niet wat er allemaal gebeurd is die nacht. Ben je nog een keer een paar keer gevallen? Dat weet ik niet, ja. Ik weet het niet. Je kan ook gaan lopen namelijk. Ja, achteraf denk ik van, ja, maar het was te ver. Ik was echt midden in het centrum. Ja. Ja, ik ben een paar weken geleden heel stom met de motor gewoon op de tramrails uitgeglijden. En kaart in mijn plaats gegaan. Ah, shit. Met de motor? Met de motor. Oh, dat is al op mijn rib gevallen ook nog. Ah, shit. Dat is pijnlijk. Ik heb geen 20 meer. Hè. Ik bedoel, dat is pijnlijk, joh. En het stond je weer. Shit. Wat voor motor heb jij dan? Ik heb een hele dikke grote motor. Oh ja, wat dan? Harley Davidson. Nee, ik heb een BMW. Nee, ik heb een Japaner. Een oude Suzuki. Een oude Suzuki, ja. Maar wat voor een ander? Een gratis en een racemodel. Street racer, ja. Speed racer, hoe ziet dat eruit dan? Ja, het staat daar. Ik ga even gaan kijken. Hè? Een beetje platter. Zo'n platter op. Nee, het is gewoon een motorblok met een zadel eraan. Dat is basically it. Nou ja, is het echt zo'n monster? Ja, dat is echt een monster. Ja, echt. Monster. Ik ben nog eens net naar de motor bijgekomen in heel Amsterdam. Dit is een uitdaging. Ik heb vandaag een hele gelukkige dag. Gisteren eigenlijk al. Ik heb mijn motorfiets weggegeven. Ah, wat voor eentje. En ik heb hem aan iemand gegeven die er echt blij mee is. En ik vind het zo fijn. Dat ding was echt een blok aan mijn been. Dat was een goedkoop ding. Ik heb er 2 jaar op gereden. Eigenlijk maar één. En die was van iemand die heeft hem heel goed onderhouden. Dat was een oude Kawasaki XJ600 of zo. Ik zei het Yamaha toch? Yamaha. Diversion, ja. Yeah. Nee, voorloper. Tachtiger jaren. Ik voel het. Maar die was van iemand die hem heel goed onderhouden heeft. Dus ik kreeg hem een hele goede staat. Dus ik dacht, heb met helemaal plezier op gereden. Nee, maar dan gaan dat ding een stuk en dan moet je gaan sleutelen. En dat kan ik niet. Dus met een blok aan mijn been. En nou heb ik hem kunnen doorgeven aan iemand die er heel blij mee is. Dan gaan ze met z'n tweeën gaan zwemmen aan elkaar halen. Nee, ik haal hem niet helemaal uit elkaar. Dat zo ga ik niet. Maar je sluit het wel. Ik sluit het wel. Ja. Heb jij een werkplaats of zo? Zelf Peter Sneller dan natuurlijk op de wachtlijst. Ja. Maar heb je een werkplaats? Nee. Op de straat? Ja, ik heb hem getraind. En ik heb hem inderdaad wel eens ook naar binnen gereden en weer naar buiten. Oh, ja, op zo'n terrein kan dat. Zo'n start in de keuken. Ja, ik was laatst bij iemand. Ja, op zo'n terrein kan dat als je alleen woont. Ja, precies. Gewoon daar met vrouw en kinderen. Ja. Oh, wat een wind, joh. Kijk die wind nou. Sorry, die verluisteraar. Ja, ik ga nog even vliegen. Nou, het is pikken uit. Sorry lieve luisteraar, de wind is heel hard. Weet jij nou die film, of niet? Die documentaire, weet jij er iets van? Vanavond? Film? Nee, weet ik niet. Ik wil even iemand spreken, want het schijnt dat de regisseur er ook is. Dus ik wil even weten wat het is. Ik weet niet wie dat weet. Misschien wel deze wel. Deze. Weet jij iets van de film van vanavond? Sorry? Weet jij iets van de film van vanavond? Ja. Nee, wat roept hij? Ja, wie weet dat? Ja, maar de regisseur zou er zijn. Sorry? De regisseur zou er zijn. Ja, die zou er zijn, ja. Maar wie weet het dan wel? Lampie. Lampie. Is de man met grijze haren? Oh, daar. Italen. Hij weet er alles van. Met een bijna net zo glimmend hoofd als jij. Ja, mooi hè? Ja. Het is een glijbaan, hè? Kijk. Ik heb alleen maar een plateautje nog. Ja. Ja. Nou, vooruit. We gaan niet weer naar de maanlanding. Ja. En waar? Waar? Arnhem. Oké. We gaan even naar die meneer die misschien wel loopt hier nu. Hallo, we zijn live op Nederlands-Engels. Ja, sorry, ik heb even geen tijd. Ik ben echt met iets bezig nu. Oh. Sorry. Oh. Bij de gele bus. Ja, dat is wel jammer. Ja. Weet jij wie er iets weet over de film? Nee, ik heb even geen idee. Ja, maar hij heeft even geen tijd, zegt hij. Oké, ja, dan. Oh, maar hij is het. Hij heeft geen idee. Ja, oké. Nou, dan, dan moeten we misschien toch even een stukje maanlanding doen. Ja, daar. Ja.